بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريه ثلاثين mwezi wa Dhulhijja mwaka 1439 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafizahullah Tulikuwa tuendelea katika vikao vilivyopita babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa alghuluu fi salihin. Mlango huu ataja al-Imam al-Mujaddid dalili katika Qur'an na Sunna kwa sababu ya kukufuru wanadamu na kuacha kwao dini yao ya haki ambao ni ya Uislamu na tauhid. Sababu yake ni kupituka mipaka juu ya kuwaadhimisha watu wema. Tulisoma baadhi ya adilla huko nyuma na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza pale tulipoachia. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah wa an Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tutruni kama atrat an-Nasara ibn Maryam innama ana 'abdun فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. والحديث أخرجه البخاري وليس موجودا في صحيح مسلم كما قال المصنف رحمه الله. هي حديث إيبو كتك صحيح البخاري هايكو كتك صحيح مسلم kinyume na alivyotaja mwandishi akasema akhrajahu, yani al-Bukhari wa Muslim. Na hii ni katika amana ilmiya kwa wale walionukuu kitabu hiki hawakubadilisha kitu, vile vile alivyoandika mwenyewe ndio alivyoandika, kisha wakatoa tambii. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu al-Faruq al-Mulham هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق. أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ديمبورا كتكما صحابة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نا عمر رضي الله عنه أنا مناقب مينجي سانا أنا فضيلة نينجي سانا زلزو تاجوا كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. استشهد في ذي الحجة عمر الخطاب aliuawa shahidi katika mwezi kama huu tulioko ndani yake, katika mwezi kama huu wa Dhulhijja mwaka wa 23 baada ya hijra. Na aliyemuua ni Abu Lu'lu al-Majusi. Abu Lu'lu al-Majusi ndiye aliyemuua, ambaye leo Mashia wameweka mashhadi yake, huenda wakamzuru wao wamuita baba ashujaa, wafurahia kuwa alimuua Umar radhiallahu anhu arda. Kwa huwa washerehekea na kwenda kuzuru mashhadi kama ile, sikuwa ni kaburi lake, ni mashhadi tu wamejenga kuwa hii ni ya Abu Lu'lu al-Majusi, na kuwa wafurahikia kwa kumuua Umar radhiallahu anhu arda. Na sababu kubwa ni kuwa Umar ndiye sababu ya kuangusha daula ya Wafursi. Kisra aliangushwa na Umar ibn Khattab radhiallahu anhu arda wakati wa khilafa yake. Na hii ndiyo chuki kubwa ambayo wameibeba wa Irani dhidi ya Umar radhiallahu anhu, wakiwa katika hali ya kwenda mbio ili kurejesha tena daula ya Wafursi. Hizi mbio zote mnaziona za Mashia wanazokwenda ni kuwa wataka kuregesha daula ya Mafursi. Lakini alhamdulillah, kuna hadithi yatupa utulivu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni sahih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Kisra kishaangushwa, hata simama tena Kisra mwingine baada yake. Kwa hata wakaenda mbio vipi, haiwezekani tena kurudi daula ya Furs. Hii ni ahadi ameizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni Umar, na lipi utalizungumza kuhusu Umar umalizie, ni marefu, lakini ndiye mpokezi wa hadithi. Sisi tuitaka hii hadithi hapa inayosema Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tutruni. Al-itra mujawazatu al-haddi fi al-madhi wal-kadhibu fihi, kupita mipaka katika kusifu ni itra, na kusema uongo katika kusifu. Kupita mipaka katika kusifu na kutia uongo katika zile sifa kwaitwa al-itra. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tutruni, msipite mipaka katika kunisifu mimi mkatia na uongo ndani yake. Kama atratin nasara ibn Maryam, ay kama ghalatin nasara fi Isa alayhi salam hatta ad'u fihi al-uluhiyya, kama walivyotupa mipaka manasara kwa Isa alayhi salatu wassalam mpaka kufikia kudai kuwa ana uungu, yani yeye ndiye Mungu wa kuabudiwa. Sifa walimpa wakati ya uongo ndani, wakatupa mipaka mpaka wakafikia huko. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innama ana abdun, mimi ni mja wa Allah, ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, ay sifuni bidhalika kama wasafani bihi rabbi, na nyinyi pia mnipe sifa hiyo hiyo ambayo mula wangu amenipa sifa hiyo. Sifa gani? Qala innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni kuwa mimi ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo alivyomsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, subhana الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. Hivi ndivyo alivyomsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha umma wake wampe sifa hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Na maana ya hadithi hii ijmalan, maana alhadith ijmalan, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tamdahuni فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية. مسنسيفو ميمي مكتوبا ميباكا mkapita mipaka katika kunisifu kama walivyofanya manasara kwa Isa alayhi salam, wakadai uungu kwake kama alivyosema mmoja wao yule Busiri katika burda, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamim. Kisha akasema katika maneno ya kumsifu Mtume صلى الله عليه وسلم, wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam. Allahu akbar. Na hizi ni sifa ambazo anastahili kupewa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu beti hizi lau kama utabadilisha useme kwa mfano ya khaliq al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduth al-hadith al-amim, kisha ukamsifu Allah kwa kusema wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilm al-lawh wal-qalam, itakuwa ni tauhid khalis. Maneno haya haya lau kama utabadilisha kumsifu nayo Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni tauhid khalis. Yani katika ukarimu wako ewe Mola wetu ni hii dunia na akhira, dunia na akhira ni katika ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa. Wa inna lana lal akhirata wal ula, vyote ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi, na nani wa kumkimbilia ili aniepushe na shari siwaka isipokuwa wewe peke yako. Kwa hii sifa ikiwa utampatia Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni tauhid khalis. Wa inna min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, na katika ilmu yako si yote ilmu ya lawhi al-mahfub, na kile kilichoandikwa na kalamu alipoiamrisha kalamu iandike. Kweli hii ni sehemu katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ilmu ya Allah ni nyingi, haina mipaka. Sasa mtu amsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa min ulumika, miongoni mwa ilmu yako ni ilmu ya lawh al-mahfuz, na kile kilichoandikwa na kalamu. Yaani wewe wayajua yote yaliyoko katika lawh al-mahfuz na yale yaliyoandikwa na kalamu. Tena hii si yote, yani ilmu yako yote, la, hii min ulumika ni sehemu katika ilmu yako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa qul لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هجي غيب متوم صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هكون أنا يجوى غيب من قوني ولا أرضين يسبقوا الله سبحانه وتعالى بكياك يا بكياك اللي أنا يجوى غيب سبحانه وتعالى. Vipi tena sifa kama hii apewe Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya ndiyo aliyokuwa akiyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haiwezekani amekataza jambo ambalo halitakuwa. Alikataza kwa sababu alijua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watakuwepo watu watafanya hivi, mapema akawakataza. إني لا أعدو أن أكون عبدا لله ورسولا منه. Mtume صلى الله عليه وسلم aeleza kuwa mimi si zaidi ya kuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasifuni bidhalika, nisifuni mimi kwa sifa hii. Wala tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, wala msininyanyue mimi juu ya kile cheo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amenipa. Haya ndiyo yanamridhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo amri aliyowapa umma wake. Munasabatu alhadithi lilbab anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ghuluwi fi haqqihi bi'ita'ihi shay'an min khasa'is ar-rububiyyah. Munasaba wa hii hadithi kutajwa katika mlango huu ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kupita mipaka, kufanya ghuluu kwa haki yake yeye, akapewa sehemu katika jambo ambalo namhusu Allah subhanahu wa ta'ala. مما يدل على تحريم الغلو نهيني دليل يوازي وحرام وغلو وكبت مباكا وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى إليام لبلكية كتك الشرك والعياذ بالله كما للبلكية منصارى كتك الشرك ولبطوب مباكا كتك كمسيف عيسى عليه الصلاة والسلام نهاني مامبو يابو كتك هو أمة وابو باذي واتو أمباو wametupa mipaka katika haya kama vile mmoja wao aliyesema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam waweza kumuomba na akakusaidia katika ile dhiki uliyokuwa nayo akiwa kaburini mwake wakahalalisha ile jambo la kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam akimuita mmoja au wawili atawasikia wao utasema hata milioni moja pia wakimuomba kwa pamoja Mtume za salama awasikia na atawasaidia na yuwajua yote yani yanayofanyika yuwasikia yale maombi yao na atawajibu haya maneno ameyazungumza al-Jufri haya maneno ameyazungumza al-Jufri wazi wazi sema hata law kanu milioni watu milioni wakimuomba kwa pamoja basi na yeye atawaitikia yale maombi yao bimaana wakati huyu wamuomba yule wamuomba yule wamuomba hata tiziki na zile sauti huyu waomba mailo ili njambo ambalo ni khasu kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala si kwa yeyote mwingine subhanahu wa ta'ala na mtume za salam hajui chochote kinachoendelea katika huu umma baada ya kuondoka taibu na dalili gani wewe unaisema hivyo ipo dalili Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema wa innahu la yu'ta birijalin fayudaduna anil hawd faakulu ashabi fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'daka utakuja na watu watazuiwa kunywa maji katika hawd asema hawa ni watu wangu nitaambiwa wewe hujui kile walichokizua baada ya wewe kuondoka Ujui wamezua nini hawa baada ya kuondoka? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan lilladhina baddalu wa ghayyaru ba'di. Suhqan suhqan kaombia maangamivu aswa wale ambao bu'dan bu'dan na wakaimbali na waangamie wale ambao walibadilisha baada ya mimi kuondoka sasa wewe jiangalie hiyo dini yako ndio ile iliyokuwa na Mtume sallam ama umbadilisha chunga hapo usije ukawa katika wale ambao watazuiliwa kutokamana na kunywa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ambapo wasema kuwa mimi nitakuwa upande wa kulia wa Mtume sallam wakija mawahabi nitamwambia hawa walikuwa wakupendi hawa hawasomi maulidi hawa mwanzo omba Mungu pia wewe uwe katika watakao kunywa katika hayo maji kwa sababu umebadilisha dini baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam wallahu almusta'an ma istafadu min alhadith awalan tahrimu mujawazati alhadd fi madh an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min da'irati al-ubudiyyah uharamu wakupita mipaka katika kumsifu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa mtu atamtoa katika boma la kuwa yeye ni mja wa Allah akampeleka katika sifa ambazo astahiki Allah subhanahu wa ta'ala lianna dhalika huwa shirku billah sababu kitendo hicho ndicho kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa utamtoa katika boma lile la kuwa yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ukampa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hapo utakuwa umemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo amelikataza mtume sallallahu alayhi wasallam thaniyan shiddat nushihi sallallahu alayhi wasallam li ummatihi upeo wa kuwapendea khairi na kuwa nasihi mtume sallallahu alayhi wasallam umma wake Mtume sallallahu alaihi wasallam awapendea khairi umma wake. Kwa hivyo akawa nasihi na kuelekeza na kuwahusia katika hili jambo ili wasije wakatumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, anna al-ghuluwa fi as-salihin sababun lil-wuqu'i fi ash-shirki, kupituka mipaka kwa watu wema, yani juu ya watu wema, ni sababu inawapelekea watu kuanguka katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Kule kupita mipaka katika kuwatukuza watu wema huenda ikampelekea mtu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hili jambo mushahad kila mahali, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabla hapo tulisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mpaka leo ndivyo ilivyo. Kama kwa mfano kaburi la mtu fulani wanaoitakidi watu ni watu wema, watu waitakidi kuwa hawa ni watu wema, lile kaburi lile wakalijenga, wakalipamba lile kaburi, wakaliweka vitambara, pengine wakalijengea na rumu pia, utakuta wale juhala wakienda katika sehemu kama ile huwaomba hawa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yote imetokana nini? Na ghulu, kule kutupa mipaka, watu wakahalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoamrisha katika makaburi. Hamwezi kutuambia kwa sheria hii haikutufundisha namna gani kuweka makaburi yetu. Hakuna chochote katika hii dini kimewachwa, alhamdulillah. Uislamu umetizama mpaka mambo mengine uweza kuona madogo sana. Hebu nitakupa mfano adabu ambao pengine watu wengi katika sisi hatuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kutokamana na kuchukua tende zaidi ya mbili ukiwa wala na wenzako. Antuqarin baina tamratain, yani wewe wala na wenzako, tuseme mko watatu wanne, umetandika tende pale chini, haifai kwako wewe kuchukua zaidi ya tende moja wakati wala, wala moja kisha nyingine moja, ama ubebe tatu hivi kwa pamoja uzitie mdomoni. Ankataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine tuweza kuona ni kitu kidogo sana, sio? La. Sheria hii pia, adabu kama hii haikuachwa. Kwa nini? Katika hikma anayotaja wanaovioni ni kuwa wakati wote wakiwa watu ni wengi, kisha mmoja akawa achukua zaidi kuliko wale wenzake, kwa umbile la wanadamu watahisi katika nafsi zao kuwa mtu ana tamaa sana, ajifikiria nafsi yake, hafikirii wenzake. Kwa hiyo wewe chukua ile ile moja kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa mpaka kula tende, jamani, tumfundishwa itakuja jambo la makaburi, jambo kubwa kama hili. Kula tende, sheria hii imetufundisha namna gani kula tende na wenzetu, adabu ambayo hatuna wengi wetu. Ukija katika vyakula vingine hivyo hivyo, utakuta kuwa yule ambaye ajaribu kufanya haraka haraka katika kula, wale wenzake mwisho wakamchukia, yule mtu gani huyo, akila yule tofauti tu, ajabu ajabu, amiza tu, hajali wenzake. Uislamu ukatufundisha adabu katika kula kwetu, bali mpaka adabu azzakumullah za kwenda msalani tumefundishwa. Kitu gani utasema, namna gani utaingia, utatoka vipi, kila jambo katika maisha yako Uislamu umekufundisha. Hakuna chochote utakitaja wewe katika maisha yako ambacho Uislamu haukukufundisha adabu zake. Hakuna. Kuanzia kuamka kwako mpaka kulala kwako. Ukiangalia vizuri utakuta kuwa dini imekufundisha kila kitu mpaka ulale. Kwa hivyo dini haikuacha. Je, itakuja kuacha kutufundisha namna gani tuyaweke makaburi yetu? Sasa rudi katika dini yako uangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam akufundisha vipi katika hili jambo. Sababu hapa watu walipofanya ghulu ndio wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, at-tahdhiru min at-tashabbuh bil kuffar. Tutahadharishwa kutokamana na kujifananisha na makafiri. Huku kujifananisha na makafiri kumezua bid'a nyingi sana katika Uislamu, waliyadhu billah. Tizama sasa hivi kuna utetezi wa kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu ambao ni kesho tarehe 1 Muharram mwaka 1440. Utetezi mkubwa sana wa makhurafi katika kusherekea hii siku. Mwanzo kabisa hili jambo halikuwepo kamwe wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam la kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu. Na masahaba walivyoweka mwaka wa Hijria ili kujua zile tarehe, watu wasichanganyikiwe katika tarehe, Umar Khattab radhiallahu anhu alipoweka hii tarehe hakuna hata siku moja walisherehekea masahaba siku kuu ya kuingia kwa mwaka mpya wa Kiislamu. Hakuna hata siku moja masahaba wakaondoka. Hili jambo likaja baada ya watu kutizama kuwa tizameni manasara washerehekea mwaka mpya wao, kwa nini na sisi pia tusherehekee mwaka mpya wetu? Asijue kuwa hicho kitendo anachokifanya ni kujifananisha na manasara kuliko katazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatumbukia katika uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna kaida usulia ambayo yasema al-aslu fil ashiya al-hillu wal-ibaha. Ishikeni vizuri ya kaida. Al-aslu fil ashiya, asli katika vitu hivi, vitu yani kama chakula, mavazi na vinginevyo, asli yake ni halali na ni mubah mtu kula na kuvaa au vitu vyovyote, asli yake ni mubah. Bimaana mtu akishika tufahi akisema mimi nala itufahi, we huwezi kumwambia kuwa ile nini ni haramu, kwa sababu asli yake ni halali. Hatta yati dalil, mpaka ije dalili fi tahrim itakayosema kuwa ni haramu. Kama kwa mfano nguruwe, kula nguruwe ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu imekuja dalili ya kuharamisha kula nguruwe. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Hii kaida isikilizeni vizuri, yasema al-aslu fil ashiya. Makhurafi huwa wachanganya wale wasiojua, sema asli katika vitu ni halali na ni mubah, kisha wahalalisha ibada. Ibada kaida yake ni tofauti na ashiya, hivi vitu hivi kama nilivyovitaja kaida yake ni tofauti. Ukija katika ibada wasema wanaovioni al-aslu fil ibada at-tahrim wat-tawaqquf hatta yati ad-dalil, asli katika ibada ni haramu kuifanya ile ibada na haufai kufanya ile ibada mpaka ije dalili ya kukuamrisha ile ibada. Tuchukue mfano salatu dhuhri, sote tufahamu kwa raka ngapi? 3, 4, sema raka 4. Salatu dhuhri sote tufahamu kwa raka 4. Kwa mfano aje mtu aseme kuwa mimi naona raha nikiswali swala, wacha mimi mfanye 6, wacha nifanye ya dhuhri raka 6, itakuwa ni sawa? Kwa nini si sawa? Na al-aslu fil ashiya al-hilu wal ibaha, toa dalili wewe sasa, tuambie kwa ifaa kwa raka 6. Tusema al-aslu fil ibada at-tahrim wa tawaqquf, haram, haijuzu kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Mpaka ije dalili ya kukuhalalishia wewe kufanya kitendo kama hicho. Na aslan dalili imekuja kuwa raka za dhuhuri ni 4, huwezi wewe kuja kuongeza katika nini, katika ibada, jambo ambalo hakuliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umesifahamu hizi kaida mbili? Nasema hivi kwa sababu wengi katika makhurafi leo nimeona hii ndio shubha wanaoitumia kwa wale wasiojielewa. Jana tu si kitambo, kuna mmoja amemtumia mtu shubha kama hii, kanitumia mimi kwa ujumbe kuwa asli katika vitu ni halali na nini. Basi mimi nikamtumia kaida asli katika al-aslu fil ashyani hivi na aslu fil ibada ni hivi, hebu jibu hii. Yule jamaa kumjibu tena akakimbia, na mpaka leo, na mpaka kiyama hawezi kujibu. Huwezi kuweka ibada wewe kisha ukatumia kaida ya chakula. Huu ni katika uzuka wa hali ya juu, sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe unaenda kuleta kipimo kinachowekwa katika chakula kisha ukakiweka kwenye ibada, vitu mbali kabisa, tofauti kabisa. Lakini sio kuwa eti hawajui, aa, yuwajua. Kama mfano hao wajua, lakini ikiwa yule mtu hajielewi, basi atamtolea ile shubha kisha akaya mtizame hivi. Lakini lau kama yule mtu ataingamua ile shubha akamwambia la, usawa ni hivi, hana jawabu. Na sio kuwa hana jawabu atarudi nyuma, ili jambo lingine chukua, harudi nyuma, ngumu sana, kwa sababu yeye hakuja pale kutaka elimu, ametaka ushindani. Kwa hivyo anayetaka ushindani akishindwa atakwenda zake, ataenda kutafuta jambo lingine la kuleta ushindani, lakini haki haitaki. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo hili jambo hili ambao ni mfano tumeutoa, kwa kuwa kuwaiga manasara ni sababu kubwa, na mayahudi kuwaiga ni sababu kubwa iliyozua bid'a nyingi sana. Hata bid'a ya kusherekea mazazi ya Mtume sallam asli yake yatokamana na kuangalia manasara waliposherekea mazazi ya Isa alayhi salatu wassalam, na wao pia wakasema na sisi pia kwa nini tusimsherekee mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Lakini jamani, ndivyo alivyotufundisha Mtume sallam. La wallah, turudini tumwangalie mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa vipi. Hatuwezi kuwa wabora zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili jambo lau kama lingelikuwa ni kheri, wallahi angetutangulia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Na tukikataza jamani, sio kuwa tumchukia mtume sallallahu alayhi wasallam, la, bali tumpenda kuliko nafsi zetu na mali zetu na watoto zetu na watoto wetu. Lakini hakutuamrisha. Lau kama angelituamrisha, tungelikuwa mbele kabisa katika kuamrisha hili jambo, lakini hajaamrisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vipi anayemuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam umwambie wewe humpendi mtume sallallahu alayhi wa sallam? Si kweli. والله المستعان. المهم غلو kwa watu wema imepelekea wengi katika watu kuingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tujichunge na jambo hilo. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.